میرے پاس آئے ہوئے ہیں ہاں جی, لیکن اس کی تفصیلات جو ہے آپ لوگوں کے سامنے نہیں ہیں, اور نہ جو ہے تو آپ لوگ اس کو اپنی پریکٹس میں اکثر اس کو زیر باس پہ آ کر اس کا فائدہ نہیں لیتے ہیں آپ لوگ. تو یہ ڈاکٹر سفیر صاحب کہانی سنا رہے تھے, میں نے کہا کہ اب میں آپ آج کے بیان میں ایک کہانی سناؤں گا, پھر آپ کو عجیب راز اس پہ بتاؤں گا. ہماری ایک دفعہ تشکیل تھی چوروزے کی, تھانہ کالج ہم چلے گئے. تھانہ کالج گئے تو ہم نے کہا جی پرنسپل صاحب ہارٹ اٹیک گزار کے آئے ہوئے ہیں, آج پہلی دفعہ آئے ہیں یا اپنے اس طرح, ان سے ملاقات کر لیں. ان سے ملاقات کرنے کے لیے گئے تو ہم نے کہا ڈاکٹر صاحب بخیر راغ لے, کمزور تھا بیچارہ, بخیر راغ لے جی تاسو تبلیغ تارا بھی. تو اس نے کہا کہ یار ڈاکٹر صاحب عدلتا یو لیکچرر و مقامی راغل مان و آگے تھا مکھ کے پرنسپل 50 روپے مقرر کھڑے ہوئے, پراکٹرم جوڑکڑو 50 روپے مقرر کھڑے ہوئے. تو زمانے 50 روپے جو ہے تو آپ سمجھیں کہ سونے کی قیمت جو ہے یہ ہوگی 500-600 روپے ہوگی, 50 روپے کی ایسی خاصی مالیت ہوگی. مان ماں دا ڈیوٹے خمگا کڑی دی ایکسٹرا ڈیوٹے دے من سکھ پیسے رکھے آ پیسے بند اکڑے. ڈاکٹر صاحب آ گئے اسپتال تا ہارٹ اٹیک سرو رو سول من وہی کھوڑ رہا مزہ سے بیا خبر اس لیے مجھے سڑی کو 50 روپے بنوزان خلاص کھڑے اترے گا. یہ کوئی اگر اگے کن کھلو لے وہ ڈیوٹے کیا جی چخ چخ بک بک کی ہوئی ہو 50 روپے بازار نے خلاص کھڑوا سی تو بیا خبر اس لیے تو لوگوں کا شر گئے نا. جو سورہ فلک ہے نا قل اعوذ برب الفلق, میں پناہ مانگتا ہوں وہ پھٹنے کی عظیم شان حقیقت کو ظاہر کرنے والے رب کی کے سہارے سے. صبح کا رات کا صبح میں بدلنا بہت عجیب کائنات کا ایک عمل ہے, جس کو کوئی رات کو صبح کر سکتا ہے, صبح کو رات کر سکتا ہے. ساری سائنس ٹیکنالوجی ساری کی ساری دنیا کی جمع ہو جائے نہیں کر سکتا. تو قرآن پاک میں توحید کیسے دلائل ہے, صبح کو شام کرتا ہے, شام کو صبح کرتا ہے, دن کو رات میں داخل کرتا ہے, رات کو دن میں داخل کرتا ہے. اتنے آسان کارک جاتی سمجھیں جی, پکے اتنے ہیں کہ یہ کہہ رہا ہے کوئی دوسرا کرے نا. اگر تو کوئی دوسرا اس کو کر کے دکھا دے تو اس کی بات کی بھی اہمیت اور ویلیڈیٹی ہوگی, اور نہ کر سکے تو پھر مطلب ہے تمہارا سارا سائنس تجربہ, تمہارا علم عمل سارا سرنگون ہے. اب اس کے بعد جو بات کہی جائے اس کو ماننا پڑے گا, کیونکہ اس جو ہے تو اس دلیل کا آپ جواب نہیں دے سکے. تو پناہ مانگتا ہوں میں صبح پو پھٹنے والے حقیقت کے حضور ملانے والے رب کی ذریعے سے. من شر ما خلق, جتنی چیزیں ہیں پیدا کی ہوئی چیزیں ہیں ان کے شر سے. تو اس میں میں جب دم کرتا ہوں بیکٹیریا وائرسز سارے الرجنز جو ہے اس کی نیت کر لیتا ہوں. تین ہی تو بیکٹیریا میں چیزیں ہیں نا, بیکٹیریا وائرس اور الرجنز آ جی, اور کون کون سی چیزیں ہیں جی, کوئی پیتھولوجی ہے مائکرو بایولوجی والا ہو تو اس کے پاس زیادہ راز ہوں گے. فنگس ہاں جی, ٹیکس مائٹس پیراسائٹس ہاں جی, اس میں مل ما خلق جو مخلوق ہے اللہ نے سب کی نیت کر لیتا ہوں. من شر غاسق کے نظام وقب, اور رات کی تاریکی کی جب وہ پھیل جاتی ہے تو اس میں کئی شروع ہے جی, جن سے پناہ مانگنی ہوتی ہے. کیا عذاب میں کھانے کی پینے کی سب چیزوں کو ڈام کر رکھیں, آدمی نے ڈام کر نہیں رکھا جی. کاکروچ کیا ہوا تھا لیٹرین کی سیر کرنے کے لیے سارا پھر پھرا کے اندر آیا ہے جی, رادہ گو کھا کے آیا ہے, آپ نے چیز کھلی رکھی ہے بس میں اس نے سیر کی اس سے منہ مارا جی, سارا وہاں کسی لا کر یہاں چھوڑ کر چلا گیا. تو آداب پر آپ عمل نہیں کریں گے تو آپ آخر کی پکڑ نہیں ہے, کیونکہ فرض واجب نہیں کیا گیا ان کو, لیکن دنیا کے لحاظ سے آپ عظیم نقصان اٹھا سکتے ہیں آداب کے عمل کے ترک کو اس کے ترک سے جی. رات کی تاریخی اندھیرے سے ٹھوکر کھانے کا خطرہ اور چور ڈاکو خطرے سارے شر ہیں اس کے ساتھ میں لگے. منشر غاسق یعنی شرح نفاسات فلوغات سے جادو کا پناہ ہو جاتی ہے. پھونک مارنے والے پھونک مارنے والیوں سے پناہ مانگتا ہوں میں جو پھونک مارتی ہیں گروں پر. من شر خاص حسد حسد, جب آدمی حسد کے جذبات سے اپنے خیال فکر کو آپ کی طرف متوجہ کرتا ہے تو یہ فقراء کہتے ہیں کہ ہم بعض اوقات اس کو باقاعدہ لہر کی شکل میں محسوس کر کے اپنے بدر پر آتا ہوا بھی دیکھتے ہیں. اس کی طرف سے جب آتا ہے باقاعدہ ایک وہ الیکٹرو میگنیٹک ویو کی شکل میں محسوس ہوتا ہے حسد کیا جو ہے جی. حسد حسد اس میں ہو گیا کل بالناس میں جناتی موکلاتی سارے جو ہے نا اس کا ہو جاتا ہے. تو اس لیے دو صورتیں بہت جامع ہیں کہ اس کا سارے شرور سے بچنے کے لیے بہت زبردست خزانہ اور بہت زبردست قوت ہے اس کی. اور ایسے جو حدیث شریف آئی ہے نا کہ من حسن الاسلام المرے ترک ہو مالا یعنی ہے, آدمی کے اسلام کی خوبی میں سے یہ بات ہے کہ وہ لایانی باتوں سے کو چھوڑ دے, پرہیز کر دے. تو لایانی باتوں میں ایک قسم قسم کی باتیں ہیں. ایک جو ہے جس چیز کے ساتھ آپ کا تعلق نہیں ہے اس میں آپ خواہ مخواہ لیں, آپ پختو مطلب دیکھ رہے ہیں ہر چار کار کے کار ساتھی. تو میں ساتھی سے کہا کر دمے کا مریض جو ہوتا ہے نا, دمے کا مریض گزر رہا نا اور دو آدمیوں کی لڑائی ہو رہی ہو, تو فوراً حق نہ حق کا اندازہ لگا کر ایک کے ساتھ پارٹی ہو کر اس کا سارا ہارمونل سسٹم مصروف ہو جاتا ہے. اس میں بات نہیں, اس کا سارے اینڈوکرائن سیکریشن اور سارے کیٹاکولامین اور وہ سارے اوسے میں بھر کر اس کا سب ہو جاتا ہے. اور جیسے ڈسپیپسیا کا ہے تو یہ پارٹی ہو کر تو شامل نہیں ہوتا اس میں, لیکن یہ ہے کہ یہ اس سے اثر لے کر اس کے اندر بھی بس ریل شروع ہو جاتی ہے. تب اس کے لیے لایانی ہے, اس کے ذمہ نہ اس کا فیصلہ ہے نہ اس کے ذمہ اس کے ایک کے ساتھ دینا ہے ایک کے مخالفت کرنا ہے. اور یہ خامخواہ اپنے آپ کو اس میں لگائے ہوئے, یہ بعض آدمیوں کا علاج میں اخبار پڑھنے کو ترک کرنے سے کر لیتا ہوں. جب قسم قسم کی خبریں پڑھتے ہیں نا ٹینشن والی تو اس سے اچھے خاصے ٹینشن میں مبتلا ہو جاتے ہیں. اور ٹیلی ویژن انٹرنیٹ کے ڈسے ہوئے تو بہت آتے ہیں, جب بہت ڈاکٹر میں پھر پھرا کر مایوس ہو کر تنگ ہو کر آتے ہیں اور کریدنے کے بعد نیچے سے چیز نہیں نکلتی ہے کہ اس کی ساری تکلیف اور سارا ٹینشن اور بیماری اور مصیبت جو ہے وہ اس کی وجہ سے. میں خیر ظاہری طور سے میں آپ کو بتا دوں, ہمارا ایک مریض ہے پنڈی میں, ان کے گھر پر میں ٹھہرا ہوا تھا. تو اس نے کہا ڈاکٹر صاحب میرا بیک ہے, میں نے بڑے علاج کرائے اور بڑے سب کچھ کیا اور ٹھیک نہیں ہوتا ہے. تو وہ کام کر رہا تھا, اس نے کہا کہ میں آپ کو فلانی چیز کمپیوٹر میں دکھا دوں گا. اس کا اوپر کمرہ تھا گھر میں, مجھے لے گیا اس نے جو دکھایا وہاں پر. او ہو, میں نے کہا دیکھیں باپ ڈاکٹر صاحبان آپ کی تشخیص میں اس آپ کے ورک سائٹ کو تو آ کر نہیں دیکھا انہوں نے, بیکاز آف یور بیک ایک از یو آر سیٹنگ پوسچر اینڈ یور ورک لوڈ آف کمپیوٹر ہے. یہ کسی نے آپ سے شاید پوچھا بھی نہیں ہوگا. تو اس کے لیے آپ اس کا سیٹنگ پوسچر آپ ٹھیک کریں گے اور ورک لوڈ متعین کریں گے, اس کے بعد آپ ٹھیک ہوں گے. بہر پروفیسر ڈاکٹر کیسر صاحب ہاں جی, عالمی شہرت یافتہ پروفیسر ہے نا, اس کے انگلیوں میں دم نکلنا شروع ہو گیا. نیورو سرجن کے پاس گیا تو اس نے اسے کہا 400,000 روپے داخل کریں آپ سرجری کے لیے, پھر آپ ڈیٹ لے کر آ جائیں. اس کا بھائی نیورولوجسٹ تھا امریکہ میں, اس کے ساتھ بات کی. اس نے کہا نہ آپ جو علامات بتا رہے ہیں اس پر نیورو سرجری تو نہیں ہے, آپ ذرا کچھ اور کر لیں. تو چلا گیا آغا خان, چلا گیا. کہتے اس ڈاکٹر نے تو مجھے کوئی 2-4 منٹ دیے تھے, انہوں نے ڈیڑھ گھنٹہ مجھ پر لگایا اور تین چار ڈاکٹروں نے بیٹھ کر مجھے اسیس کیا, ایگزامن کیا اور سب کچھ کیا. اور اس کے بعد انہوں نے کہا کہ سرجری تو اس انڈیکیٹڈ نہیں ہے, بھیج دیا. کہ سلسلے میں بیعت ہے تو بیعت لوگوں کے ہمارے ذمہ ہوتا ہے کہ کوئی دعائیں کرنے لگے. تو میرے کل پروارد ہوا کہ اسے کہو کہ کمپیوٹر کے لیے کمپیوٹر آپریٹر رکھے تاکہ کسی غریب آدمی کے بچے روٹی کھائیں, خیرات ہوگی. اگرچہ وہ معاوضہ لے رہا ہے کہ چلو تم تمہاری طرف سے خیرات ہوگی. اور دوسرا یہ کہ جو سارا دن ایسے اتنے باقی ورک لوڈ کے ساتھ ایسے کر کے بیٹھا رہتا ہے, اس کا یہ پوسچر ختم ہو تو چلا گیا. یوں کمپیوٹر کا آپریٹر اس نے رکھا, ایک آدمی کی روزی لگی اور اس کا گردن کا جو ہے بوجھ ختم ہوا, تو اللہ نے شفا کر دی, چار لاکھ کی سرجری اللہ نے بچا دی. سبحان اللہ. اس دن ایک آدمی ملنے کے لیے آیا, اس نے کہا میں پروفیسر ڈاکٹر ناصر صاحب کے پاس گیا جاتا ہوں علاج معالجے کے لیے. تو اسے میں نے ایسے کہا ڈاکٹر صاحب یہ علاج اور شفا کیا چیز ہے؟ تو اس آدمی کا میرا خیال ہے کوئی میڈیکل پروفیشن میں اس کے ہو گئے 60 سال, عالمی شہرت یافتہ کلاسیکل میڈیسن کا پروفیسر ہے نا. کلاسیکل میڈیسن کو کہتے ہیں جو بغیر لیبارٹری کے ڈائگنوز کر کے ٹریٹمنٹ کرتے ہیں, وہ یہ کرتا ہے بھی باقی ڈاکٹر صاحبان کرتے ہیں, ٹیسٹ پر لگے رہے لگے رہے لگے جگہ تک پہنچتے ہیں, وہ آدمی کا آواز ہسٹری سن کر ڈائگنوز کر لیتے ہیں. باقی آدمی جو ہے 20-25 ہزار روپیہ 40-50 ہزار روپیہ آدمی کا خرچ کر کے پھر کرتے ہیں. تو اس نے کہا وہ یہ بات کرتے ہیں بچیا ہیں, تو کہ بچیا دا دے علاج کولو والے ہو بہ محبت ہے, اور جو سوک علاج اور بندگی مریض دیا گے اعتقاد ہو اعتبار دے علاج دا دے. علاج کرنے والے کی چاہت اور ہمدردی ہے, اور جو علاج کرانے کے لیے اس کا اعتقاد اور اعتبار ہے اس پر علاج ہوتا ہے. تشخیص اور دعائی اور اس کو نہیں کہا. بعض اوقات دنیا دار لوگ آ جاتے ہیں نا کہ دم کرانے کے لیے, آپ لوگوں کے دم کے لیے تو دم کر بیٹھے ہوئے ہیں جو نہ چلے پکائے ہوئے ہیں اور معاوضہ لے رہے ہیں اس سے. میرے پاس تو یا تو میرے مریضوں کا ہوتا ہے, یا ایسا آج غریب آدمی اس کا کچھ حال بھی نہ ہو, ڈیرے سے چل کر آتا ہے, رات ہوٹل میں گزارتا ہے, صبح میرے پاس آتا ہے, میں اس کو دو ڈنڈے مارتا ہوں, چار گالیاں دیتا ہوں, مغالط گالی نہیں دیتا ہوں, اس پر آخر میں پکڑوں گی خیر بے وقوف. ایک تھا میرا بیٹا مجھ سے کہتا ہے شہبو دا دم سنگھ بولے دم سنگھا سر کئی. تو میں نے کہا دا خوڑیر پرہیز کال واڑی دروگن پرہیز کئی بنادم کندلن پرہیز کئی ہاں جی, اور جب اب اخبر سنبھال ساتھی بیا کی گی تو مجھے کہتے تو وہ کندلے کہ تو گلی سے سکندر تا چماتا بری خر بشیا میں وہ خلق تک دوں گا مازان تک. ایک لوگوں کا اتنا اعتقاد ہوتا ہے, اتنا اعتبار اعتقاد ہوتا ہے کہ ہم کچھ بھی کر لیں تو اللہ ان کا مسئلہ حل کر دیتا ہے. تو یہ تو اللہ کا امر ہے, اللہ کا امر ہے. اللہ تبارک ہے, ایک بزرگ بیمار ہوئے تو مریضوں نے ان کا علاج معالجہ کا بندوبست کیا, نسخہ لکھوا کر لایا, تو انہوں نے کہا کہ تکیے کے نیچے رکھ دو. پھر اور بیماری پڑی تو دوسرا نسخہ لکھا کر کہ تکیے کے نیچے رکھ دو, پھر تیسرا تکیے کے نیچے رکھ لو, چوتھے پر جو ہے تو انہوں نے کہا چوتھا نسخہ لے کر آیا, انہوں نے کہا بن میں سے جو نسخہ بھی لے کر آتے ہو. نے کہا کہ حضرت یہ کیا بات ہے, پہلے آپ نے تینوں استعمال نہیں کیا اور اب کہتے ہیں جو بھی. نے کہا اب شفا کا امر ہو گیا ہے, لہٰذا آپ جو کچھ بلاتے ہیں شفا ہو جائے گی, اور پہلے جو تھا تو امر نہیں تھا, لہٰذا آپ کچھ بھی کرنا تھا شفا نہیں ہو رہی تھی. سبحان اللہ. یہ کہانی آپ کو سنا دیں, اس کبیر کوڑی اور کالج میں نے ملازمت شروع کی نا, ان کا لکھی تھیٹر اوپر کی بندر پر تھا پرانے کالج کا, اس میں لیکچر دینے کے لیے میں گیا تو سر چکرایا میرا, اور خیر میں نے اپنے کو قابو کر لیا. کب وہ نسخہ تو عبد الرحمان صاحب نے بتایا ہوا ہے, وہ لیکچر ہو گیا. لیکن میں نے کہا یہ تو نیورالوجی کا پرابلم ہے اور اس کے لیے تو کرنا پڑے گا. میں نیچے اتر کر آ رہا تھا تو آگے نیورالوجی کا پروفیسر لیکچر لے کر باہر نکل رہا تھا, میرا اسٹوڈنٹ آ ہوا تھا. وہ میں نے کہا وہ دیکھا پلان دیکھو تو اسے کہا جی ماتا علم نہ ماتا بس کلا فائدہ کی سچ چلتے ماں ماں بن سر کر دو اس وقت راشا جی بھی آؤں گا تھارولی ایگزام ہے خدا جی. خیر جب میں گیا اپنے دفتر میں تو مجھے خیال کو ہو بڑی کوتاہی کر لی. ہم تو بیماری جب بیماری ہوتی ہے تو پہلے ہم تو نسخہ کرتے ہیں فریاد, ہاں جڑا فریاد ہے رونا دھونا اللہ کے حضور یا اللہ پاک. تو ہم نے تو ایک نسخہ سیکھے ہوئے یا خدا پاک کا دربار کے زمادہ اخراج اسے ڈاکٹر نے خدا پاکا ماسٹر ڈاکٹر والا معاملہ منک ہے سنگھ ڈاکٹران خدا گھیرے دا معاملہ ماسٹر منک ہے. یا خدا پاک اخبل طرف سے شفا نازل کے تو گیا میں نے اپنا جو طریقہ کار تھا وہ میں نے کیا تو مجھے جیسے اندر سے آواز آئی کہ اپنا بلڈ پریشر چیک کرا لو. مجھے لگے جی فیزیولوجی بلڈ پریشر چیک کرایا 105/65 تو میرے لیے منیمم نارمل ہے اس سے بھی کم ہے. خیر جی آگے میں نے کہا بس وہ درد وہی ہمارا معلوم دے ہاں جی درد وہی سوڈیم کلورائڈ تھے جی. وہ الف خان نے ایک آدمی کو لکھ دیا نا سوڈیم کلورائڈ تو بازار میں پھرا پھرا تو کسی دکاندار پر نہیں سے کہا یار انگلینڈ نہ راگلے ڈاکٹر دیکھو راستے دوائی لکھ دے. تو ایک دکاندار نے دیکھا اس نے کہا مال گا وہ کیا چاہو اس کا سر ایک کھڑا گیا داسی ڈاکٹر دے داسی داسی یعنی مال گئے لکھ لے رہا تھا. وہ دو تین دن چائے میں مختلف چیزوں میں پانی وہ نمک ڈال کر میں نے استعمال کیا تقریر جب رفع ہوئی تو میں نے دیکھا تو وہ ہو گیا تھا نہ پہلے تو تھا 100/60 تھا جی پھر 105/65 ہو گیا تو تقریب رفع ہو گئی 5 درجے زیادہ ہو گئے. تو سچ بات یہ ہے کہ اللہ پاک کے حضور گڑگڑانا فریاد کرنا اور ہر مسئلے مانگنا اللہ پاک مسائل کے حل کا دروازہ کھولتا ہے. اور جب تک اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسائل کر کے دروازہ نہ کھولا ہوا ہو ہم اور آپ کتنے اسباب کو کیوں نہ اختیار کریں مسئلہ حل نہیں ہوتا. میری ریڈنگ میں ڈیوٹی ہوتی تھی 72-73 کا واقعہ ہے. تو اس میں ایک پولیس کا کانسٹیبل تھا اس کی بیٹی آئی بہت شدید بیمار ہو کر مر گئی ہمارے پاس. خرچہ بھی اس کا ہوا تکلیف بھی اس کو اٹھانی پڑی. ایک دفعہ چوک جاگار سے میں گزر رہا ہوں تو وہی کانسٹیبل کھڑا ہے ٹریفک کی ڈیوٹی پر کھڑا ہے. کسی رکشے والے کو اس نے روکا تو رکشے والا بیچارہ اترا تو اس کے پیچھے کی طرف سے آیا تو اس نے ہاتھ پیچھے ایسے کیا تو اس نے پیسے ڈالے ایسے لے کر جیب میں ڈال دیا. تو میں نے کہا کہ اب میں اتروں کہ اس کو گھوم کے اس نے شرمے گئے ناصر ضالع ضلع تعمیر اختار کے تیرے شعیب اس نے شرمے گئے. خیر ماں پلکار بکی ہیں. تو ایک دفعہ ایک بہت مالدار آدمی ہمارے پاس ایک بچی داخل ہے جس کا کوئی کینسر تھا. تو یہ آدمی بہت بڑا پیٹ اس کا میں سے آ کر خرچ کر علاج بقیر دیتا دوائی انگلینڈ دوائی امریکی دوائی جو ساتھ کی برسی. تو میں نے کہا اس کو تب نہیں کہہ سکتا جڑ کے ماں کی اس کو دا سے خدے نہیں بولے جو اس نہ پکے انگلینڈ دے نہ پکے امریکہ دے. اس خدے بھائی سے واللہ غالب اللہ امری ولیکن اکثر الناس لا یفقہون یعلمون لا یعلمون. خدا اللہ پاک اپنے امر میں بہت غالب اور چھایا ہوا ہے اکثر لوگوں کو پتہ نہیں ہو. اس خدے گرفت ہے اس نہ امریکہ پکے کے دیش نہ میں باپ کو آخری کہانی سنایا پھر ذکر کرتے ہیں. ڈاکٹر فرید صاحب ہمارے ساتھ ہوتا ہے نا اس نے کہا ایک دفعہ میں تبلیغی مرکز سے ایک آدمی ایک عالم کو ساتھ لے کر آیا. ان نے کہا اس کو ساتھ لے کر جائیں آپ کی سعودی ریکریشن کا ادارہ ہے آپ کا اس میں عرب ہیں تو ان کے ساتھ اس کی ملاقات کراؤ. تو میں لے کر آیا تو راز صاحب اس کو پتا چلا کہ یہ ڈاکٹر ہے. تو اس نے کہا ڈاکٹر صاحب یہ نان ہاجکن لمفوما جو کینسر ہے اس میں شفا ہو جاتی ہے؟ کہتے میں نے کہا اس میں تو شفا نہیں ہوتی ہے. باقی یہ میرے تجربے میں تین آدمیوں کا ہمارے ساتھیوں میں سے ہوا ہے, ایک عبدالقادر کے بیٹے کو, ایک پروفیسر مسرت شاہ صاحب کو جن کی طرف سے میری اجازت ہے, یا مولانا زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے سلسلے کی بڑے اللہ والے بزرگ گزرے ہیں جی, اور ایک یونٹی اسپیشلسٹ تھا ڈاکٹر احسان کا بھائی اس میں ڈیرے میں, اور یہ پتہ نہیں ڈی ایل او تھا کہ ایف سی پی ایس تھا آپ کو یاد نہیں ہے, وزیر تھا احسان وزیر ہے نا اس کا, انٹمی کا پروفیسر اس کا بھائی تھا. یہ شاید پرانے زمانے کے ڈی ایل او جو ڈسٹرکٹ اسپیشلسٹ ہو جاتے تھے ان میں سے تھا یا ایسا کچھ تھا, ایف سی پی ایس ایک اس کو ہوا تھا. مسرت صاحب کا اس پر خرچہ آیا 30 لاکھ روپے علاج کا, اور 5 سال وہ زندہ رہے, 1 سال ڈسیبلڈ اور 4 سال کام کرتے ہوئے. اب زکاتا غریب آدمی تھا, اس کے 2-4 لاکھ 5 لاکھ روپے لگے, اس کا بیٹا مر گیا, ان کی وفات ہو گئی, اور وہ جو تھا اس کا پھر 30 لاکھ سے زیادہ خرچہ, کیونکہ انہوں نے بون میرو ٹرانسپلانٹ تک کیا ہے, اس کی وفات ہو گئی. تو اس مولوی صاحب نے کہا یہ نان ہاجکن لمفوما میں آپ کو بتا رہا تھا. کہ نان ہاجکن لمفوما ڈاکٹر سے مدد فلائٹ ٹکی گی؟ تو اس نے کہا کہ نہیں. تو اس نے کہا ذرا ٹکیے میں ٹھیک ہوا. وہ کیسے؟ کہا میری تشکیل تھی کسی ملک کی, باہر ملک کی, اور مجھے کراچی جا رہے تھے, کوئی پتہ ملیشیا کہاں جانا تھا جماعت میں, تو اس میں اس طرح ہو گیا کہ میں بیمار ہو گیا کراچی میں, بیمار ایسا خاصا ہو گیا. میری جب معائنہ کرایا, تشخیص کرائی, تو انہوں نے کہا اس کو نان ہاجکن لمفوما ہے. اور تو کہتے ہیں جماعت سے مجھے روک دیا گیا, رائن واپس بھیجا. تو انہوں نے کہا آپ بیمار ہیں جا کر علاج کرائیں. کہتے ہیں میں نے جب معلومات کی تو پتہ چلا کہ اس بیماری کا علاج بہت مشکل ہے اور بچتا بھی نہیں آدمی. میں نے ان سے کہا جی بیماری کا علاج بہت مشکل ہے, بچتا نہیں آدمی, آپ مجھے یہاں جماعتوں کے ساتھ تشکیل کریں, جہاں میں مر گیا مجھے وہیں دفن کر دیں. میں جماعتوں کے ساتھ بیمار چل رہا تھا. کہتے ہیں کمزور ہوتے کھانا پینے سے بھی رہ گیا. کہتے ہیں ایک رات بہت تکلیف تھی, بڑی دعائیں میں نے مانگی, یا اللہ تبارک و تعالیٰ یا میری رخصتی ہو جائے, کہ میری مشکل سے جان چھوٹ جائے, یا شفا ہو جائے جو آپ فضل فرمائیں. کہ صبح جب میں اٹھا تو ساتھی ناشتہ کر رہے تھے, اس نے کہا یو نوڑے روٹے روٹے تو دماغ روش. کہتے ایک دوالا کھانا میں نے کھا لیا, کہ دوپہر کو 2 نوالوں کو ہو گیا, شام کو 3 نوالوں کو ہو گیا, اور چند دنوں کے بعد ٹھیک ٹھاک اٹھ کر کھڑا ہو گیا اور کھانا کھایا. اور بس صحیح سال میں ڈاکٹر صاحب ٹھیک ٹھاک روک جوڑ ڈاکرے داخل تو مستہ مخ. لیکن ایسی بے یقینی, بڑے علماء آتے ہیں مدرسوں کے, شیخ العزیز میرے پاس آتے ہیں بیمار جو ہوتے ہیں نا, تو میں ایسے تجربے کے لیے پوچھا کرتا, خاتا سے سکڑی دی, تو کہتا ہے فلانے ڈاکٹر کے پاس گیا, یہ ٹیسٹ کیا, یہ دوائی لی, یہ دوائی, پھر میں خا بیان اور سکڑی دی. تو میں 3-4 دفعہ درے زلائے اڑوما راڑوما, ہاں جی سر پارا دھیرے پارا دے چڑھتا ہوا, یا تو ماں سرات حاجت اکڑو, یا صدقہ خیرات اکڑو, یا دعا اختلا سوکھ نہ بھائی. میں ٹانگ سے آ رہا تھا تو گل امام میں ٹھہرے ہم, تو وہاں ایک مسجد خطیب صاحب تھے, بیمار تھے دل کے, کسی نے ان سے کہا ڈاکٹر صاحب نے سے وظیفہ واخلا ٹک بشی, تو وہ کہتے ہیں تو ہم پتہ تھے, تو اس نے ایک 2 وظیفے سنا دیے, پلانے وظیفہ پلانے. تو بہت سڑی تھا پتہ ہی رشتہ ہے کہ اجازت ہم سے شہر ہو تو برکت تمہارا روانی دست نہ ہو, ہاں جی چاہتا اجازت بھی ہو اگا بھی نگا, وہ پتہ ہی چلتا نہیں سکتا ہم آخا خا ماشاء اللہ تھا اڑے مجھے معلوم نہیں حضرت داسے بھی قدرا وغیرہ چیز ورتا بہنا حکم آج مجھے آؤ تو دیکھو مکتم پتہ چل, یعنی نعوذ باللہ صحابہ کے روٹے کے دیو والے خاص اثر چاہ دائے تو کا دی نہ گلے پاس دگی اثرا تم دی. لا إله إلا الله لا إله إلا الله.